Paisatges humans. La mirada té quelcom d'estrany, de paradoxal. La total facilitat de mirar contrasta molt sovint amb la dificultat de mirar bé, fins i tot allò que forma part de la realitat més propera. La fàbrica era la casa parial del poble. Anar a treballar a la fàbrica era un orgull. Jo estic, doncs, he d'anar aquí, he d'anar allà. No, primer és la fàbrica que tot. Paisatges humans. No hi ha vida aquí. Nos estan traient l'aliment del poble. Això significa que aquí no tenim futur. Tenim que anar a llocs grans, a ciutats grans. Tarragona, Lleida, perquè aquí no tenim treball. Flix, pendents de la fàbrica. Tothom érem uns fanàtics de l'empresa. És com si hagués sigut una cosa nostra. No, la il·lusió era d'anar a la fàbrica, no. I els xiquets, quan neixien, vinga, pren de lletra que entraràs a la fàbrica. Després també van formar l'escola d'aprenents. L'escola d'aprenents, el que era mecànic, pues, la seva especialitat, mecànica, el que era electricista, el que volia estudiar, pues, per química o això, jo, cadascú, pues, ja s'enquinava cap al companyer, el meu fill. A mi no em va costar ni 5 cèntims la carrera de mon fill. Per mediació de l'empresa va entrar a la Universitat de Tarragona i va ser químic. Els diumenges, de 8 a 9 del matí, a Com Ràdio, Paisatges Humans, amb Jordi Sacristán. Fanàtics de la fàbrica. En Benigno Corbella, de 89 anys i veí de Flix, municipi de la Ribera d'Ebre, ens parlava des de la nostàlgia, des de la memòria que va compactant el pas del temps. Un testimoni que ens evidencia la relació estreta d'un poble amb una indústria, amb la fàbrica, com sempre l'han anomenat els flixancos, un polígon químic que, amb capital alemany, es va instal·lar al poble a finals del segle XIX i que va anar creixent a la vora del riu Ebre. Tota una revolució, un canvi de vida per a la gent del poble i per tota la comarca, fins a aquell moment dedicada en exclusiva a les feines del camp. Ja des dels primers temps d'implantació, la dimensió econòmica de la fàbrica respecte a Flix i l'entorn era tan gran que la oligarquia local d'aquell moment va quedar relegada als designis i necessitats de l'empresa. Una vila agrícola que tot d'una deixa de ser-ho i es converteix en un poble industrial. A la fàbrica hi van arribar a treballar més de 1.500 persones, assolint el punt àlgid del seu creixement a mitjans de la dècada dels 60 del segle passat. La fàbrica de Flix va ser la pionera de totes, però Flix va arribar a ser el primer poble d'Espanya. En el sentit, aquí venien Marco Redondo a cantar i venien totes, Mària Sant Per i el seu pare, en aquella època, la Reineta Relliscat, no sé què, no sé quantos, que encara me'n recordo, i aquí venien tots els artistes. A més, teníem un equip de futbol, pues, que era, pues, que vols que et diga, pues, com a Madrid, com a Barça, no? Però, bueno, a més, els futbolistes no cobraven, però si un caia de baixa cobrava igual, com si no hagués passat res. I, a més, sortien de la fàbrica, i hi havia uns escales que anaven, aquí on hi ha ara l'embalse, hi havia una isla al mig, i al mig de la isla hi havia el camp de futbol. Però de la fàbrica ja anaven cap baix, i si un arribava una mica més tard, un marxava una mica aviat, pues, la fàbrica feia així perquè l'encarregat, pues, ja ho sabia, no? Era una família, tots érem una família, no? Res en queda d'aquells temps d'esplendor industrial i social que ens recorden en Benigno. 40 anys després, la decadència de la fàbrica, ara propietat d'Arquímia, és evident. Un llegat enverinat que posa en qüestió la continuïtat de moltes famílies al poble i que ha generat els seus efectes nocius en el medi ambient, abocant residus tòxics de forma descontrolada al llarg de dècades. Flix, pendents de la fàbrica. Avui a Paisatges Humans ens acostem a Flix, a la Ribera d'Ebre, per escoltar el relat de la seva gent, fixant una mirada atenta que ens serveixi per entendre millor. Un programa de Com Ràdio que fem Ivan López, Lluís Sánchez, Helena Puigdubeta, Judit Porta, Blanca Lucas i Jordi Sacristán. Hem marxat fins a Flix per escoltar aquest relat de passat que ens recordava en Benigno, però també per buscar respostes sobre el llegat enverinat que ha suposat la dependència de tot un poble d'una sola activitat industrial, ara que la continuïtat d'una part de la plantilla de la factoria, des de fa anys, en tendència decreixent, es veu clarament compromesa per un nou expedient de regulació d'ocupació. A més, la viabilitat de futur d'aquesta indústria passa per inversions milionàries ajustades a les noves demandes i normatives de la indústria química. Inversions que hores d'ara Arquímia no ha garantit. Però al voltant de Flix i de la fàbrica hi ha un altre tema pendent que ens ha interessat observar en aquest primer Paisatges Humans. Les tasques de neteja del fons del pantà de Flix, on la fàbrica, al llarg de dècades, ha abocat residus tòxics. Una bomba de rellotgeria ecològica que pot esclatar en qualsevol moment. L'any 2004, un estudi del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, realitza conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma la presència massiva de residus altament tòxics al pantà de Flix, fins i tot radioactius, prop de 700.000 tones de fang tòxics procedents dels abocaments descontrolats que al llarg de dècades ha generat la fàbrica, ara propietat d'Arquímia. Seu de l'Institut de Diagnosi Ambiental i d'Estudis de l'Aigua Barcelona. Joan Grimal, professor d'investigació del CSIC i coautor de l'estudi. Bé, allà hi ha una gran quantitat de compostos organoclorats tòxics com policlorobifenils, com DDT, com hexaclorobenzè. Després també hi ha una gran quantitat de mercuri i també hi ha una quantitat important de residus radioactius que provenen del mineral de la fosforita, el rebuig de la mineral de la fosforita que durant un temps es va abocar allà. I tot això està fent una massa de sòlids que impedeix el pas de l'aigua del riu. O sigui, allà el pas de l'aigua del riu s'estreny amb un 40%. Per tant, l'aigua del riu tendeix a empènyer tot això riu avall. I si no ha anat riu avall ja és perquè hi ha una presa que atura una mica l'aigua del riu i perquè els materials són bastant sòlids. La presència de residus radioactius va ser una de les principals sorpreses d'aquell estudi, no? No ho esperàveu? No, nosaltres no ho esperàvem. Nosaltres això ho vam trobar perquè volíem datar aquesta massa de sediments. Datar vol dir, ja que hi havia tot un paquet de d'haver 8 metres d'alçada a dins del riu de residus, vam pensar, seria bo saber si el metre de més avall quin any es va tirar, el segon metre quin any es va tirar, una cosa així. I aleshores això es fa amb uns sistemes de mesura de plom 210, que és un element radioactiu, i quan vam incorporar en el grup un grup d'experts de la Universitat Autònoma de Barcelona, que eren experts en això, la gran sorpresa va ser que això no es podia datar, perquè per tot arreu sortia un nivell molt alt de plom 210 i aleshores, estirant un poc el fil, vam acabar trobant que era que aquests residus de la fosforita portaven urani 238 i clar, l'urani 238 també hi havia tots els radionúclids fills d'aquest i un d'ells el plom 210. Per tant, hi ha un risc evident per la salut i pel medi ambient, no? A veure, aquestes concentracions d'aquests elements radioactius, si parlem d'això, a nivell d'exposició directa, a nivell d'exposició directa, és a dir, d'una persona que passa per allà, es passeja, o jo mateix, jo m'he passejat per damunt aquesta massa de residus, etc., no són un problema, a nivell d'exposició directa. Ara bé, sí que serien un problema si algú es menja una part d'aquests residus, perquè aleshores encara això, si li entra dins el seu cos i queda allà fixat, tindria uns radionúclids que l'estarien perjudicant i força. Per tant, diguem que el risc principal de tenir això d'aquesta manera és que siguin arrossegats riu avall i puguin entrar a la cadena tròfica. Els abocaments, permesos al llarg de dècades per unes lleis ambigües i tolerants, han consolidat amb el pas del temps una massa sòlida, estable, de més de 8 metres de profunditat, que ha anat prenent terreny al riu Ebre, fent més estret el pas del cabal per la zona. Joan Grimal. Dins aquest context, també ningú pot excloure que almenys una part d'aquesta massa de residus que ha estat estable durant molt de temps a un cert cabal, a un moment determinat, es debiliti i allò vagi a riu avall. O sigui, seria un error pensar que, diguem, mentre no passem, jo que sé, de cabals de 2.500 metres cúbics per segon, aquí no passarà mai res. O sí, és dir, perquè l'erosió continua. O sigui, l'erosió continua. L'erosió hi és sempre. I des d'aquest punt de vista, sense ser alarmistes, diguem, bueno, no vol dir que ningú pot dir que això d'aquí mig any s'anirà a riu avall, de cap manera. Ara, també vol dir que una vegada ho hem trobat, aquí s'ha d'actuar i arreglar-ho d'una vegada. Tot i així, els peixos que hi ha al riu des de Flix cap avall no es podrien consumir perquè portarien que algun d'aquests components tòxics. Sí, sí. És dir, això és un dels resultats que ja vam comunicar al febrer del 2008 a una reunió que vam fer a Tarragona. I el que, una de les coses que hem trobat recentment és que els peixos del riu, no tots, però sí un bon percentatge, tenen uns nivells de mercuri massa alts com per complir la normativa que diu el BOE, la legislació espanyola mateix, o també de nivells de compostos organoclorats. Estem parlant de carpes, estem parlant de silurs. Clar, aquests peixos normalment els catalans, diguem, i els espanyols no els consumeixen, perquè són peixos d'aigua dolça i nosaltres consumim molt més peixos d'aigua de mar, i si es consumeixen peixos d'aigua dolça solen ser truites, que ja són de llacs d'alta muntanya, i aquí no n'hi ha. Ara bé, i de tota manera, és clar, tens un sistema contaminat. L'evidència de la perillositat dels residus i l'enrenou social i mediàtic que la notícia va produir en el seu moment forcen en primera instància la intervenció de les administracions per resoldre el problema. L'any 2004 el Ministeri de Medi Ambient posa en marxa un pla urgent d'actuació que preveu la descontaminació del fons del pantà de Flix. Després de diferents estudis i del disseny de nombrosos projectes, el Butlletí Oficial de l'Estat publica el 28 de desembre del 2007 tot el procés per dur a terme la descontaminació, a pressupost més de 160 milions d'euros. Dos anys després, sorprenentment, les obres no han començat encara. Diríem que la situació és greu. Sí, des del punt de vista ambiental és molt greu perquè tenim 95 quilòmetres de riu molt contaminats per compostos organoclorats i per mercuri. Ara bé, això no vol dir que molt contaminats l'ecosistema riu. Hi ha la sort de que aquesta contaminació no està afectant, en aquest moment, tal com està estabilitzat ara, no està afectant els humans, diguem. El sorprèn que tenint en compte totes aquestes dades, dades que bàsicament van ser portades a partir de l'estudi realitzat per vostès, les coses estiguin com estan, és a dir, que no s'hagi fet absolutament res més enllà d'una declaració d'intencions o el disseny de plans que finalment no s'han dut a terme? Sí, ara estem en una situació una mica paradoxal. És dir, diguem, després que sortís tot això a la llum pública, sí que hi va haver, diguem, unes iniciatives del Ministeri de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, però vaja, aquí la responsabilitat del riu Ebre ha de quedar clar que és del Ministeri de Medi Ambient, perquè en ser un riu que travessa diferents comunitats autònomes depèn de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Bé, doncs quan va sortir tot aquest tema hi va haver unes iniciatives del Ministeri de Medi Ambient i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per veure quina era la millor solució, etc. Va ser un temps, diríem, relativament llarg, perquè va durar més d'un any de discussions, però al final es va arribar a una conclusió clara i concreta. I el govern ho va posar al BOE, això estem parlant de finals de l'any 2007, i va començar tot un concurs d'adjudicació dels treballs. Es diu que cap allà a la meitat del 2008 ja hi havia fins i tot una empresa que tenia l'encàrrec de tirar endavant amb els treballs. O sigui que diríem que fins aleshores, allò que diuen sense presses però sense pauses, s'ha anat avançant. El que passa és que, diguem, des d'aleshores ençà, o sigui, ja portem gairebé un any, sense cap explicació a ningú i sense res, tot està aturat, no es veu cap progrés per enlloc i no se sap on som. Això és la sorpresa, una mica, aquesta situació d'impàs que ningú dona cap explicació de res. A Com Ràdio, Paisatges Humans, els diumenges a les 8 del matí. Flix, pendents de la fàbrica. Les campanes de Flix toquen les 12. Al voltant de la plaça de l'Església hi ha vida. Som al centre del poble on la gent apura els darrers dies d'estiu. Després de les festes del 15 d'agost, el poble viu al ralentí. Però enguany, a Flix, hi ha preocupació. Una preocupació que es percep. L'expedient de regulació d'ocupació presentat per Arquímia i que afectarà una cinquantena de treballadors manté la gent en alerta. En la façana de l'Ajuntament, cartells que diuen no als acomiadaments. La situació de la fàbrica és en les converses de molts flixancos. L'alcalde, Òscar Bosch, és un dels nostres primers interlocutors en arribar a Flix. Paisatges humans. Alcalde de Flix, Òscar Bosch, gràcies per rebre'ns i per oferir-nos aquests minuts. Gràcies. Gràcies a vosaltres per l'interès i per fer una mica de difusió del poble, que sempre ajuda a conèixer. En quin punt es troben els treballs per descontaminar els fangs tòxics del fons del pantà? Perquè sembla que això havia d'haver començat, però porta un cert retard, no? Depèn si respon el Ministeri i sempre diuen que no s'ha aturat mai. Llavors potser no s'han aturat els tràmits, no? I és el que probablement se refereixen o... Però el que és la gent del carrer, nosaltres pues, entenem, quan parlem de treballs, entenem màquines, i llavors això encara no s'ha vist. Per tant, ara mateix estem, doncs, igual que fa uns mesos, quan va vindre a finals de juny el secretari d'Estat, i va reafirmar la voluntat de tirar-ho endavant, i que abans se faria un projecte de restitució millorant la captació d'aigües de tots els municipis d'aigües avall, no? Llavors aquest era un afegit important que abans no hi era i que podia justificar part del retard, entre cometes, que nosaltres en teníem que haver tingut l'obra. Hores d'ara no hem vist cap pas endavant encara. Suposo que també és cert que juliol i agost per entremig doncs tampoc prestava massa que hi hagués moviment, però ara sí que penso que aquest mes de setembre no tenim altra excusa que tirar-ho endavant i veure els passos ferms i en la direcció que nosaltres volem, que és l'extracció dels fangs d'una manera, home, no diré immediata perquè ja no pot ser, però sí definitiva. En què consistia aquest pla complementari que d'alguna forma justificava el retard per part del Ministeri de Medi Ambient? Era la millora de les captacions d'aigües en un cas d'incidència de contaminació degut a les obres d'extracció dels fangs. Doncs el primer pla d'emergència potser no era tot lo complet que un podria desitjar i contemplar poques alternatives, inclús el subministrament en camions cuba a determinats llocs, no? Jo penso que les obres d'aquest programa de restitució assegura a cada municipi una captació nova i llavors és una inversió important de 43 o 45 milions d'euros, van dir, i llavors em sembla interessant l'obra perquè és un afegit al projecte de millora de qualitat de l'aigua de l'Ebre que suposaria l'extracció dels fangs i bueno, d'acord, però això no t'acaba de convèncer del tot. T'agradaria o mos agradaria que les coses anessin una mica més ràpid. Ja entenem, reconeixent que el projecte de millora de les captacions és un gran afegit. Hi ha molta complexitat en aquests treballs d'extracció dels fangs tòxics? És una dinàmica complexa que a més genera un volum d'inversions al voltant de tots els treballs molt important, no? És un volum d'inversió important, sobretot si ho comparem als que estem acostumats a tenir a les nostres terres. Una altra cosa és si ho comparem a qualsevol altra inversió en obra pública i llavors és quan ja no et sents tan gran i dius, ostres, però sí, això som una porta de l'estació de metro de qualsevol altre lloc i llavors veus que realment no és una dimensió tan gran, no, la inversió que es fa aquí, però sí que sembla que la complexitat pel que implica de treballar dins de l'aigua i dins de l'Ebre que està subministrant doncs, a totes les Terres de l'Ebre i pel CAT doncs, també a tot el camp de Tarragona, no? També a Flix, a la plaça de l'Església, davant l'Ajuntament ens espera Manolo Tomàs, una de les veus crítiques sorgides en els darrers anys a les Terres de l'Ebre, a partir del moviment social generat en contra del Pla Hidrològic Nacional, que impulsava a finals dels 90 el Partit Popular. El seu posicionament respecte al retard en l'inici dels treballs de descontaminació és clar. Bé, Manolo Tomàs, som a la plaça davant de l'Ajuntament, a Flix. Tot el tema dels abocaments tòxics, des del teu punt de vista, des de la vostra sensibilitat, et sorprèn que 4 anys després encara no hagin començat els treballs per treure aquests fangs tòxics del fons del pantà? Home, em sorprèn seria una paraula massa moderada. És indigna. És indigna que després de tot el que s'ha sabut, de tot el moviment que hi ha hagut, de tota la, diguéssim, no sé, el debat que hi ha hagut i sapiguent el que hi ha, que encara no se sapiguen quan es començarà, perquè el problema no és només que no s'ha començat, sinó no se sap quan se començarà. Jo crec que això d'alguna manera és indignant, perquè significa aplaçar un problema que tenim vigent a les Terres de l'Ebre. Les conclusions de l'estudi del Centre Superior d'Investigacions Científiques van resultar demolidores. L'alta perillositat dels fangs, el seu component radioactiu, van generar tota mena de crítiques i valoracions sobre els fets, sovint allunyades del rigor científic. Òscar Bosch, alcalde de Flix. Fem una mica d'història, alcalde. Com va viure el municipi el coneixement de la perillositat de les substàncies que s'havien abocat al riu? Com recorda aquell moment quan aquest informe realitzat pel Centre Superior d'Investigacions Científiques, també amb gent de la Universitat Autònoma de Barcelona, demostra que el que aquí hi ha és altament perillós i altament greu? Com recorda l'impacte d'aquesta notícia? Home, la veritat és que va ser un sotrac important al municipi, perquè el fet de que tots els mitjans de comunicació tinguin com a punt de mira el municipi, i no sempre també s'ha de dir tractat en la sensibilitat que de vegades un grup de gent, perquè som un grup de ciutadans, i en algun moment això s'oblida. I recordo que hi ha comentaris, hi ha acudits fins i tot, i no sé, hi ha un tracte de vegades molt superficial que finalment s'està referint a persones, a ciutadans, i això s'oblida des de determinats llocs o mitjans, i sap greu i afecta molt, generant un rebuig, un rebot en la ciutadania, en les mateixes institucions, que en algun cas manifestem, diem les coses com toca, no? I no extralimitéssim o féssim judicis de vegades que no s'adiuen a la realitat. Com quins? Judicis com, home, com parlar de culpabilitzar o fiscalitzar l'actuació que han tingut els habitants del municipi enfront d'una activitat industrial que s'ha estat duent a terme aquí, que no ha sigut ni més ni menys que qualsevol altra activitat industrial de principis de segle. Vull dir que ha tingut i tenia, com totes, la vigilància mediambiental que tenien les altres, és a dir, cap. I això és el que s'ha viscut aquí a Flix. Llavors no es pot culpabilitzar o fiscalitzar la població pel que no estava normativitzat en aquell moment. D'alguna forma, en algun moment o en algun d'aquests comentaris els feia vostè responsables? Sí, indirectament, doncs de retruc, com pot ser que el municipi de Flix hagi deixat fer això al riu? Igual que han fet una altra cosa allí on hi havia, una refineria de petroli o qualsevol altra química. És que les dimensions de Flix, jo crec que es concentra aquí no deixa de ser una petita fàbrica química al costat, per exemple, del polígon químic de Tarragona. I no obstant, sempre és Flix el gran culpable quan la producció que s'està fent a Flix se multiplica per 10 o per 20 al polígon químic de Tarragona. I, conseqüentment, també els residus. I, en canvi, això no és ningú capaç de fer aquesta extrapolació. Sempre som els culpables aquí, no? I en Flix. Perquè el que intentàvem també fer des de l'Ajuntament és que, escolteu, és l'embassament de Flix, però els fangs són d'Ercros, i sempre era la contaminació de Flix, amb la qual cosa el nom també quedava una mica rebregat o passat pel fang. Flix, pendents de la fàbrica. Gent de Flix. Amb això estic molt a favor de fàbrica, perquè Això ha sigut molt legal. O sigui, si la fàbrica podia tirar-ho tot al riu, perquè van ser tirar tot al riu, ella ho tirava. Al moment que van prohibir que m'ho tirava un 50 o un 60 o un 40, ell ha anat reduint, ha anat reduint, ha anat reduint, fins que ha arribat el moment que ho van prohibir totalment. I ara la fàbrica no tira res. Però, claro, si la fàbrica té 110 anys, comprendràs que claro, s'ha tirat molt fat al riu. Nosaltres sabem el que passa a fàbrica i el que no passa, perquè han treballat els nostres avis, els nostres pares i molts de nosaltres treballem allí, o treballen allí. Però tampoc és tant com diuen, perquè no és tant. No és tanta la contaminació. Hi ha contaminació, vale, sí, però no només en este riu. En molts rius d'Espanya i tant d'aquí a Catalunya hi ha molta contaminació. Que no tenen collons a limpiar-ho. Si toquen el riu, no saben el que fan. Per què? Perquè riu avall ho matarà tot. Arrossals, fruitals, vinyes, tot el que hi ha al riu avall, no quedarà res. Ep, i potser estic equivocat, jo no soc químic, però ja en parlarem. A quan ho toquen, que no tenen collons a tocar, els quartos ja no hi són, de moment. Els quartos ja no hi són. Vull dir que aquí hi ha una... que no sabem per on agafar-ho. Miquel Llop, membre del grup ecologista de les Terres de l'Ebre. Jo crec que una part de la població no, o sigui, no li interessa que retiren els residus i, de fet, inclús que no hagués volgut que s'hagués sabut això i que hagués estat una cosa amagada, perquè, clar, cada vegada que apareixen notícies al voltant, aquí el que passa és que, clar, la gent pensa que això, pues, està donant una mala imatge del poble, no? I una manera, diguéssim, de que el poble, és a dir, pogut tindre, diguéssim, la cara ben alta, pues és assumir la responsabilitat que representa retirar els residus. Joan Grimal, professor d'investigació de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC. És un problema, doncs, greu, no irreparable, es pot resoldre, tot i la seva perillositat. Un tema del que públicament no se n'ha parlat massa, però, no? Bé, perquè aquest problema sí que ha passat, al principi va cridar molt l'atenció, però molt ràpidament, a nivell espanyol, va quedar com un problema català, com un problema local. I aleshores, ràpidament, va continuar en els mitjans de comunicació, però si un s'hi fixava, per exemple, en els diaris, sí, en els diaris catalans sortia, però si veies els diaris, diguem, d'àmbit espanyol, sortia a la secció Catalunya. I per tant, ràpidament sí que va desaparèixer de l'actualitat general de tot Espanya. Bé, no sé, potser perquè el fet de que no fos, diguem, un desastre, per el fet de que això fos una trobar preventivament el problema, però que no estigués escampat per tot arreu, suposo que això és un dels elements que va fer que la notícia cridés l'atenció, però no fos tan impactant com, per exemple, allò del Prestige, que es podia veure una gran quantitat de costes gallegues totes embrutades, o, per exemple, també d'Oñana, que es veia una secció gran del riu, tota negra. Suposo que això és un part de la raó. Aquest procés de neteja l'acabarem pagant tots, no? Esclar, suposo, sí. Vull dir, en un principi, diguem, això és responsabilitat del Ministeri de Medi Ambient. L'empresa diu que quan va fer tot això estava permès, bueno, si més no, estava tolerat, i bé, doncs aleshores, per això és una constant a nivell espanyol, diguem, tot el problema del Prestige l'ha pagat també l'estat espanyol, i per cert, mai ens han dit què ha costat arreglar allò del Prestige. Tot el problema de Doñana també el va pagar l'estat espanyol, i diguem, en tot cas, l'empresa Bolident va cobrar per arreglar el forat que ella mateixa havia creat per la seva mala gestió dels residus. Vull dir, per tant, així és com es fan les coses a Espanya. Vull dir, potser un altre país qui contamina paga, però aquí, qui contamina molt, no. De moment, més enllà del disseny i de l'elaboració del pla d'actuació, les feines sobre el territori per descontaminar el fons del pantà no han començat. El Ministeri de Medi Ambient assegura que el projecte es realitzarà. La gent de les Terres de l'Ebre continua esperant que no arribi massa tard. Com Ràdio. Paisatges humans. Els diumenges a les 8 del matí. Bar 21, centre de Flix. Josep Maria Retxa, gràcies per atendre'ns, no? El Bar 21, no? Bar 21, exacte. És un dels bars emblemàtics del poble, o...? Bueno, penso que tots els bars són emblemàtics, però en aquest dia, déu-n'hi-do, la gent queda. Però, bueno, tots els voltants que hi ha per aquí, al costat d'aquest bar, hi ha força gent, eh? Molt bé, Josep Maria, vostè va néixer a Flix, no? Sí, exacte. L'any 47, eh? Sí, a finals del 47. Com recorda la fàbrica de la seva infantesa? Té una imatge més o menys definida de la fàbrica dels seus anys d'infantesa? Bueno, es dona la circumstància que jo vaig néixer molt prop de la pròpia fàbrica, perquè hi havia una colònia, no sé si vostès n'hauran sentit parlar, una colònia construïda pues, a la idea dels alemans. És una mica llarg d'explicar, però el fet de que la fàbrica actualment ja tingui 112 anys i avui ja estem, per exemple, una població com Flix està molt comunicada, hem de pensar que fa 112 anys això estava gens comunicat. El digens tampoc és així ben bé, perquè feia 8 anys que s'havia instal·lat el ferrocarril, quan es va instal·lar la fàbrica, no 8, 6 anys. Però vull dir, pràcticament no hi havia comunicació. Llavors, el que van fer els alemans quan van muntar aquesta fàbrica, posar una colònia per tota la seva gent, pels tècnics sobretot, de tal manera que fos totalment autosuficient pels seus serveis i totes les seves, pel seu forma de vida. Llavors, el que va passar és que inclús a la fàbrica, que sempre va tenir un... En aquells temps era bastant normal, però que va haver un paternalisme molt important, no solament va construir vivendes que eren petites mansions per tots els tècnics alemans estrangers que portaven aquí, sinó inclòs per la mateixa gent pels mateixos treballadors de la fàbrica. Uh-huh. I bueno, el meu pare hi va treballar, el meu pare era guàrdia jurat, va treballar a la fàbrica i vaig viure molt a prop de, i com recorda Josep Maria pues aquella fàbrica la recordo amb dels anys 40, amb una ebullició impressionant, perquè es faci una idea. Avui dia a Flix hi treballen 200 i algo persones, 245, abans d'aquest nou ajust que ara està fent l'Aircross. I als anys 60, que jo estava aquí a Flix, plenament va arribar a 1.508 treballadors. Llavors ens imagines, en aquells temps que a més l'automoció pràcticament no existia, quan arribava l'hora de plegar i de començar de la jornada de treball, hi havia una cua de gent des de la fàbrica fins al poble interminable. A més, gairebé tota la gent anaven vestits amb una granota, un mono, no? Uh-huh. De color blau. Vull dir, semblava pràcticament una formació de xinesos anant o sortint d'un lloc. Era una autèntica multitud de gent la que treballava allà. I la fàbrica, doncs, treia fum per tot arreu. Estava el plenari de xineies, era algo... No té res a veure amb la d'avui. Ara, com és la d'avui? Si hagués de fer una fotografia de la d'avui, com la definiria? La fàbrica d'avui la definiria... Per sort, en la major part dels edificis vells i inactius els han anat tirant. Si no, semblaria una cosa en total decadència. Avui a Paisatges Humans passegem per Flix, a la Ribera d'Ebre. En Josep Maria Retxa és un home interessat pel relat, per la història del poble i per la vinculació estreta de la seva gent amb la fàbrica. Una mena de cronista vocacional que després de voltar per diferents indrets i ocupacions diverses va acabar també treballant a la fàbrica. Conversem amb Retxa al Bar 21, un dels concorreguts locals del centre de la vila. Un bon indret per parlar dels bons moments d'un poble que va ser envejat per molts al llarg de dècades. Parlava dels bons moments de la fàbrica, deia que els sous, especialment a Flix, eren baixos, no? Sí. Però tot i sent baixos, podien o atorgaven a la gent de Flix una bona qualitat de vida, no? A l'època en què estàvem vivint, sí, els salaris es pot dir que pràcticament aquí estaven la meitat del que es pogués pagar a qualsevol àrea, per exemple, del polígon industrial de Barcelona. Molt més baixos. En aquella època també Tarragona estava més baixos que Barcelona, però aquí Flix, més. Per quina raó? La fàbrica s'aprofitava d'una situació, una de la situació geogràfica, que estàvem lluny de tot arreu. Llavors, si un noi d'aquí havia de marxar, havia de pagar el que en dèiem abans despesa, doncs li sortia molt més car que quedar-se aquí. I aquelles persones, jo vull pensar, doncs, un és per més que amor al terruño, que a la millor tenien menys iniciativa, o ja els hi anava bé estar aquí, doncs es quedaven aquí fills. El somni, en qualsevol cas, de qualsevol pare que no havia pogut pagar estudi els seus fills era que el seu fill col·locar-lo a la fàbrica. Tant és així que hi havia gent gran que una vegada tenien els dos o tres fills col·locats a la fàbrica diuen, bueno, ara ja em puc morir, no? Vull dir, ja tinc el problema resolt, els meus fills ja tenen feina de per vida. La fàbrica, al llarg de més d'un segle, ha donat feina i sentit a la vida de generacions senceres de flixancos. Dependència total que suposava, en la majoria dels casos, no plantejar-se cap altra més opció que no fos treballar al polígon químic. A Flix, l'any quan es va fundar la fàbrica, va ser, si no recordo malament, el 1897, tenia 2.000 habitants. Al cap de 20 anys ja està implantada la fàbrica aquí, en tenia 4.000. Quan va estar allà la guerra, l'any 36, tenia 4.300 habitants, no recordo malament. Aquest poble, gràcies a la fàbrica, es va multiplicar al 100% el nombre d'habitants. Qualsevol poble del voltant de Flix, que també està sotmès a la vida agrària, segueixen tenint, no iguals, menys habitants que els que tenien aleshores. Vull pensar que això, aquesta va ser la part de l'habitatge que hem tingut a la fàbrica. Ara, el fet de que únicament fos una sola empresa, que no hi hagués altres empreses allà on la gent fa cap, i el fet de que aquesta fàbrica resolgués el problema de feina de tota la gent del municipi, el que ha fet és anar fent dormitar a la gent, vull dir, traus, mancals d'iniciativa privada per llançar-se bé a qualsevol negoci particular i a qualsevol iniciativa, no solament negoci, sinó qualsevol tipus d'indústria. Vull dir, pràcticament aquí a Flix això ha sigut gairebé zero. Tant és així que encara dura, que la major part es pot dir dels negocis o indústries que han aflix són precisament de gent de fora, gent advinguts. Als anys 60, aquí hi havia els anys 40. Amb la construcció del pantà va haver una gran quantitat d'immigració impressionant cap aquí al poble. No sé exactament el cens com deu estar avui, però vull pensar que pràcticament el 30% de la població de Flix és immigrant. No la generació actual, sinó de les generacions, parlem d'un parell de generacions enrere. L'alcalde de Flix, Òscar Bosch, la relació paternalista de la fàbrica amb el poble ha resultat paralitzant pel futur dels seus habitants, més encara en moments com l'actual, on la factoria evidencia una perillosa decadència. En altres sempre hi ha una cunyada, una frase que de Flix parlant com a un atípic poble industrial de la Catalunya d'interior, aquesta que surt a tots els resums i a totes les definicions o descripcions del municipi i que fa que avui, que estem en decadència, doncs, potser ens poguéssim assimilar més en un barri industrial d'una gran ciutat en decadència pel decaïment de la indústria, que no pas a un poble que està enclavat en un marc, en un entorn rural, totalment. Ha canviat absolutament la fisonomia del municipi. Hi ha una certa, alcalde, visió paternalista en la relació dels ciutadans de Flix amb la fàbrica? És a dir, una mica aquella sensació de dir sempre estarem protegits per aquesta fàbrica, sempre ens donarà feina. Té la sensació de que ha existit aquesta relació? Sí, jo crec que sí, hi ha existit. Mira, un exemple, un dels llocs potser més emblemàtics de Flix i que malauradament en runes, no? És una granja que es rep el nom de l'Oval, que el seu està davant, per davant de fàbrica, la carretera de Riba-roja, i abans subministrava, amb 40 o 50 treballadors als seus moments d'esplendor, subministrava a la colònia Fabril tots els seus productes de consum diari. Això vol dir que era una mica... la fàbrica ho donava tot, la casa, els carrers, l'escola, els subministres, per tant, les festes organitzava. I llavors sí que hi ha sigut aquesta visió paternalista, la fàbrica estava a tot arreu i ajudava a tot, a qualsevol tipus de festa. En el temps s'ha anat perdent i avui en dia jo diria que ha desaparegut bastant això. La relació laboral és, home, és més propera perquè la situació de les dimensions de municipis hi presten, però jo diria que s'ha anat perdent, no? Evidentment pot quedar pues en gent més gran, però la gent més jove que hi treballa, molta, pues té clar que si avui treballa aquí, demà pot treballar allà i que realment no serà Ercros qui potser li acabarà donant tota la vida laboral. Flix, pendents de la fàbrica. Sort no arribessis tard a la fàbrica a treballar. L'important era arribar a l'hora allà. Bé, esmorzar ben tranquil·let, mirar com anava el comptador o com anava la maquinària, i si podies llegir un rato el diari i una novel·la de convoix. No heu sembrat, eh? No heu sembrat. No hem sembrat, no s'ha preocupat ningú. Que vols que et digui, pues un comerç gran, perquè els comerços que hi ha tot ha vingut de fora, i ara de botigues ja no queda ningú. Pues un taller de... Mira, venia més de 80 camions cada dia, i si havien de canviar una roda havien d'enamorar. Em sembla que no vull ningú que s'hagi ficat per dir, on puc fer això? No, diner fàcil i a vivir. Ara, los cafés plens sempre, però ningú res de res. Així hem sigut a Flix. En Benigno Corbella va treballar prop de 40 anys a la fàbrica tota una vida, un home actiu i reconegut al poble. La seva sinceritat que escoltàvem confirma l'evidència. Avui, de les més de 15 hectàrees que ocupa el polígon d'Arquímia, només dos estan operatives. Voltar per l'entorn de la fàbrica és observar un espai degradat que fa difícil reconèixer l'esplendor d'altres temps. Per altra banda, la normativa europea obliga a modificar la tecnologia amb què opera la fàbrica per una de més moderna i menys agressiva amb el medi ambient. De moment, Arquímia no es pronuncia sobre si farà o no aquesta inversió a Flix. A més, la plantilla està afectada per un nou ERO, que per molts és tota una premonició. Francesc Xavier García, membre del Comitè d'Empresa per Comissions Obreres. Home, al poble hi ha preocupació. El poble pensa que en aquest últim conflicte que hem tingut és la primera vegada que jo recorde que la població, diguéssim, la gent del poble s'ha mobilitzat, que les institucions oficials, o sigui, els ajuntaments s'han mobilitzat. No parlo només de Flix, parlo de Flix, Ribagorça, Ascó. Vull dir, ha sigut o és una preocupació constant durant un seguit de temps i ara ja s'està evidenciant que el risc de la pèrdua de la qüestió industrial a Flix és una cosa realment que estem tocant ja. Vull dir, no és una... Aviam, es pensava que la fàbrica de Flix duraria tota la vida. Este és el sentiment que hi havia al poble. Inclús la gent gran t'ho diuen, fàbrica de Flix per tota la vida. Aviam, fàbrica de Flix, diguéssim, objectius. És un negoci, té que rendir econòmicament el que ha de rendir i, evidentment, ara estem en un impàs de que o fem un canvi tecnològic o fem una inversió decidida o Flix no té futur. La gent no està veient això. La gent no està veient. En principi, les persones que van despedides a Arcros Flix estan sent despedides i a posteriori reincorporades mitjançant el contrato relevo. El contrato relevo és una manera de tornar a ocupar les persones que teníem com a treballadors de Flix, prejubilant persones de 60 anys i recollint, diguéssim, el seu lloc de treball. En el cas de Flix, això ens permet ocupar de nou les 43 persones que en primera instància van despedides. Bé, per un costat això. Per l'altre, evidentment, no estem parlant de les persones que aniran despedides d'empreses de subcontrates que les hi ha. L'afectació de les empreses de subcontrates, jo no sé a quantes persones pot afectar, però serà un número que jo crec que poden ser entre 30 i 40 persones, podria ser, inclús pot ser que sigui més. També aquí dintre de la fàbrica de Flix pensem que hi ha dues empreses que estaven treballant fins ara amb nosaltres. Una era Inquide i l'altra que mira. Inquide ja ha tancat portes. Són 25 o 26 persones que en aquest moment ja estan a l'atur. I en acabat que mira havia de fer una inversió a la fàbrica de Flix i s'ha estimat més aquesta inversió que tenia que fer realitzar la Tarragona, amb la qual la seva producció ha quedat reduïda al 50%. Aquestes persones no estan despedides, se'n van a Tarragona. Però pensem que anem perdent treballadors, que anem perdent, en definitiva, jovent. Un treballador que aflix perd el seu empleo avui en dia, jo diria que amb el 50% de les seves probabilitats haurà de marxar, no del poble, inclús de la comarca, perquè difícilment trobarà un treball de qualitat aquí. El que està clar és que el cloro i la sosa obre altres mons. Se podrien fer aquí, a Flix, altres produccions que tinguin un valor afegit més elevat, un valor afegit que suposi que ja no prima tant la tonelada, sinó com un producte que sigui més valorat al mercat, a l'internacional i al mercat nostre, diguéssim, interior. Aleshores, clar, això suposa fer inversió. El que passa que hi ha dues vessants. Hi ha la inversió immediata que necessitaríem avui en dia per muntar una producció que donés un rendiment notable, que permetés tenir els ingressos suficients per acometre la segona inversió. I la segona inversió té com a fita el 2020. La segona inversió és el canvi tecnològic. Sense el canvi tecnològic no tenim futur de cap tipus. No vol dir que el clor i la sosa no tingui futur, sí que en tenen. És el seu medi de producció el que ha de variar. Jo penso que una nova producció aquí ara seria factible i el canvi tecnològic a posteriori, però jo crec que les dues coses estan lligades. Un canvi tecnològic per continuar fent clor i sosa jo crec que no té futur, si parlem de futur. La fi d'un model de producció industrial, la necessitat d'inversions, la manca d'oportunitats de futur, hi ha un sentiment ambivalent, però la gent de Flix observa que ara sí, alguna cosa està canviant a les seves vides, i potser per sempre. Contestador automàtic del programa. 93 508 08 29. Adreça de correu electrònic: paisatgeshumans@comradio.com. Flix, pendents de la fàbrica. Per primera vegada en anys, la gent del poble està prenent consciència de la situació. Potser no tothom, però sí els més joves, aquells que volen continuar vivint a Flix malgrat tot. Creuen que hi ha temps encara i que el futur passa per obrir noves portes, vinculades o no al futur d'Arquímia. Pateixen per al seu futur, però volen continuar vivint al poble i no haver de marxar per buscar feina en altres centres industrials del país. Més encara quan la crisi econòmica colpeja molts sectors productius a hores d'ara. Lluiten per quedar-se a Flix, com les integrants de la plataforma Volem Viure a Flix, la Montse, la Carme, la Glòria, la Maria Dolors i la Rosita, amb qui compartim els seus neguits i lluites a la terrassa d'un bar de la població. La gent està marxant, no hi ha llocs de treball per a ningú aquí, i si busques una feina no la pots trobar. Si el cross tanque no s'agrada, doncs que tanqués i la gent que marxa d'allà digues: estic tranquil·la perquè hi ha una altra empresa allí que em pot agafar. Perquè a altres ciutats també hi ha aguteros, però tenen molt més fàcil perquè marxen d'allí, però tenen uns altres empreses per a poder treballar. Però és que aquí tu han de marxar ja d'aquí, han d'anar a Tarragona, a Barcelona, i llavors el que no entenem és per què durant tant temps només hi ha hagut Tercross aquí. Teniu alguna resposta a això? No sé si se pot dir obertament. Tothom té la seva teoria. Crec. Algunes, que potser és culpa d'Arcross, que la mateixa empresa no ha deixat que s'implantin noves empreses, no? Per tema dels sous dels treballadors, que no hi hagi competència de sous i tal, i augmentar lo que guanyen els treballadors. I després i després també del mateix territori. Jo crec que també el mateix de l'administració, pues, no s'ha espavilat prou, bueno, en mirar de que vinguessin noves empreses, en oferir algun tipus de pues, a lo millor els terrenys o no sé, algun tipus d'oferta que pugui interessar les empreses perquè no se'n vagin, no es quedin a Tarragona. Perquè el degoteig d'acomiadaments, de regulacions, de prejubilacions, ha estat molt continuat des dels anys 90, no? Vull dir que la curva és descendent. Però teniu la sensació de que s'està esgotant ara i que, a més no se sap si... I no sabem quin futur tindrà l'empresa tampoc. Volem que hi hagi una diversificació d'empreses, del que sigui, però que s'ha acabat, que no pot ser només aquesta empresa que sigui el futur d'un poble. No pot ser. Quina mena d'empreses creieu que... Ja una mica ho apuntaves fa uns instants. Quina mena d'empreses serien interessants a fincar-se al territori? Qualsevol. El que té de Flix és que és una zona industrial, és química. Poques n'hi ha al sol de Catalunya. Doncs basant en això, qualsevol indústria química. Ara la química bàsica realment va molt malament a tot arreu. Però bueno, hi ha d'haver d'altres alternatives. La gent no només viu de química. Doncs, és a dir... Sempre s'ha preocupat totes les empreses quan van a buscar a instaurar-se, busquen prop de la capital, per què? Perquè la llum la paguen igual que en un poble, les carreteres les tenen al costat mateix, i en canvi aquí, si tenen les mateixes condicions, cony, pues, allà on més sigui més abaratit, pues, això hauria de ser cosa de l'administració d'alguna manera que apostés pels pobles i les indústries que es posessin als pobles. El sector industrial ha patit molts canvis tecnològics en els darrers anys, no? I d'alguna forma també esteu vivint una mica aquest procés d'adaptació d'una indústria que ha quedat desfasada, no? Sí. Com que teníem la nuclear i pues, sempre han anat agafant gent, pues, mira, els que no podien entrar aquí pues, ja els anàvem col·locant allà, entens? La mentalitat que tenim nosaltres és industrial, és a dir, tu cobres una nòmina pues, i tranquil. No penses en muntar una empresa... No, perquè si ja cobres cada mes, entens? No ets emprenedor. Hi ha empreses de servei, el que passa que totes giren entorn al que és pues, això, nuclear i fàbrica. No hi ha un emprenedor. El problema és este, però és que tampoc no hi ha res més, vull dir. Els fills i els eduques en aquesta mentalitat, és a dir, que tots els joves és una bona formació. La gent de Flix és una mà d'obra molt bona. Primer estudien aquí, fan estar el batxiller i després van a fora a cursar estudis superiors. Vull dir que pot vindre qualsevol empresa que mà d'obra qualificada ja hi és. Si s'invertís a nivell tecnològic, sí que tindria futur. Sí. Hi ha problemes que són molt antics i que no s'ha estat fent res estara. I el problema que tenim aquí a Flix és que el que és Ercros abans pues, tenia la fàbrica de Flix, tenia la de Tarragona i, bueno, Cardona, però no hi havia competència dins del nostre grup. En canvi, ara tenim la Vilaseca 1, la Vilaseca 2, concentrats a Tarragona. I això fa que invertissin més allí perquè és potser més lògic que no pas aquí. M'entens? Jo veig molt difícil que aquí invertissin en alguna cosa, a la fàbrica. De l'estar aquí hem anat preguntant a molta gent si d'alguna forma el poble estava com decebut, no? Si estava com desenganyat amb la relació amb la fàbrica, no? La fàbrica ha tingut una relació com molt directa, no? Si realment ara havíeu arribat al punt d'una certa tristor, no? De dir... Sí, a nivell humà ens ha passat que, clar, al seu poble, els treballadors i directius, per dir d'alguna manera, ens han trobat a fer un cafè. Esta relació humana i això mos ha afectat molt també, això. Tancament d'inquímia, no? Hi havia una... Inquida, exacte. Inquida. És un mal senyal per a vosaltres? És... Sí, sí. I de la forma també va ser... Jo crec que va ser que s'havien establert aquí, al costat de la fàbrica, i que havien ja fet 5 anys, no? Que funcionava. Vuit. I gent jove... Jo crec que sí, va ser, sí, que sense esperar-nos-ho, van dir tanquem. I 34 persones joves, amb família, i que havien apostat per quedar-se a Flix, doncs s'han quedat sense feina, sense més ni més, sense cap raonament, sense saber, no sabem per què, en 15 dies, no? Ella és la dona d'una persona afectada que treballava en Quide. Ah, i ell també. Treballava en Quide. Sí, ell és ex-treballador d'en Quide. Quan es viu una situació com la que veu viure vosaltres, quina alternativa té la gent que va quedar de curt marxar? Sí, el pensament és marxar, el que passa que tenim l'atur i això ens fa aguantar una mica més a l'espera de que potser alguna cosa surti, o es creï o algú tingui una iniciativa o... I també la situació que ara està fora del poble també afecta perquè la crisi afecta tot arreu. O sigui, si aquí no, hi ha molt atur o no hi ha oferta de treball, fora està pitjor o igual. Llavors, clar, dius, per què m'he de llogar encara? O si ho ara? Si di fora segurament hauré... S'irà a picar portes i tornar cap aquí. I aquí almenys tinc la casa, tinc la família, tinc... Sempre és això. Jo la d'Inquida per mi va ser el toc de... El cop de gràcia de dir... S'ha acabat. No sé, jo trobo que en aquests moments a l'empresari se li ha de donar... Se li dona una mica més de... Si no, no... Pel futur o...? No molt. Pensem, no sé per què nosaltres pensem que podem. Sí, no sé que, sí. De tot això no sé què en traurem, però sí. No estem en ello. Mos hi posem? Vinga, posem-hi així. Això s'ha dormit a la palla fa molts anys i bueno, pues, crec jo, Molta gent de Flix ha dormit a la palla i ara pues, volem... Sobretot volem que, bueno, que les empreses sàpiguin que volem el que sigui. Aquí ens interessa qualsevol tipus d'empresa. Me sembla que està tot dit. Sí, jo el que vull dir, jo vull dir una cosa. Hi ha una membre de la plataforma que no està aquí, que està en uns moments molt difícils, que es diu Montse Estela, que l'altre dia vaig parlar amb ella i em va dir jo vull viure primer i després vull viure a Flix. Cap al vespre marxem de Flix, un poble costerut crescut en un meandre de l'Ebre, desordenat urbanísticament que suma formes i models de creixement fets a cop de demografia. Una vila antiga, lligada al riu, vinculada per bé o per mal a la fàbrica i que busca noves alternatives per al seu futur, lligada al territori. Un poble industrial que va ser l'enveja de tothom ja fa molts anys. Marxem, i mentre el deixem enrere, advertim la silueta de la gran nuclear d'Ascó, riu avall, uns quilòmetres més enllà de Flix. Un altre bon escenari per un altre paisatge humans. Segur que tornarem a les Terres de l'Ebre. Paisatges humans. Amb Ivan López, Helena Puigdueta, Judit Porta, Blanca Lucas i Jordi Sacristán.